Gasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 17. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. W Polsce nie ruszyły szkolenia pilotów ukraińskich na F-16, ale nasz kraj jest do tego gotowy, mówi tak szef MON na spotkaniu w Brukseli. Pierwszą turę kontroli firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem przeprowadziła Inspekcja Transportu Drogowego. Ponad 500 000 uczniów pisało dzisiaj egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Polska jeszcze nie rozpoczęła szkoleń ukraińskich pilotów na F-16, ale jest do tego gotowa, powiedział w Brukseli wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. O tym, że nasz kraj rozpoczął takie szkolenie, poinformował rano szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wicepremier Błaszczak nie odpowiedział na pytanie, kiedy dokładnie szkolenia mogłyby się rozpocząć. Kiedy już rozpoczniemy takie szkolenia, to oczywiście przekażemy informacje odnośnie szczegółów, natomiast jesteśmy gotowi, żeby takie szkolenia w Polsce przeprowadzać. I zaproponowałem, żeby takiego rodzaju szkolenie zostało zaliczone do misji unijnej, szkoleniowej misji unijnej, która jest prowadzona w Polsce. Zresztą chciałem tu podkreślić bardzo wysoką ocenę tej misji dokonaną przez agendę Unii Europejskiej. Zgodę na szkolenie ukraińskich żołnierzy na amerykańskich myśliwcach dały Stany Zjednoczone podczas zakończonego w weekend szczytu G7 w Hiroshimie. Główny inspektorat transportu drogowego zakończył pierwszą turę kontroli firm transportowych z białoruskim i rosyjskim kapitałem. Urzędnicy sprawdzili do tej pory 66 firm. Wytypowali też kolejne podmioty do drugiej tury weryfikacji. Główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadur powiedział, że wśród kontrolowanych firm znajdują się podmioty m.in. mające siedzibę pod jednym adresem. Niestety zdarza się, że dochodzi tutaj do nadużyć. Zdarza się, że pod jednym adresem zarejestrowanych jest kilkanaście bądź kilkadziesiąt firm. Na przykład w Warszawie w jednej lokalizacji zarejestrowanych jest aż 90 firm transportowych. Chcemy dokładnie zweryfikować, czy te firmy działają legalnie, czy nie dochodzi do nadużyć. W te kontrole, jeśli chodzi o Inspekcję Transportu Drogowego, zaangażowani są inspektorzy z wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego oraz pracownicy inspektorzy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Urzędnicy we wszystkich do tej pory skontrolowanych miejscach stwierdzili naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym. Dotyczą one głównie nieprzestrzegania norm czasu pracy kierowców, nierejestrowania aktywności kierowców na wykresówkach, braku kwalifikacji wstępnej i badań lekarskich. Nałożone na firmy transportowe kary wynoszą od 15 do 30 tysięcy złotych. Autostrada A1 zostanie poszerzona o trzeci pas od Torunia do Włocławka. W Ministerstwie Infrastruktury podpisana została umowa na projekt rozbudowy 35-kilometrowego odcinka drogi. Rozbudowa autostrady A1 to część dużego projektu komunikacyjnego, tłumaczy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To jest element większej całości, jaką jest bezpieczne połączenie Szczecina z Warszawą drogą ekspresową numer 10 i poszerzonym odcinkiem autostrady. A pełniący obowiązki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasz Żuchowski wyjaśnia, że podpisana dziś umowa daje podstawę do rozpoczęcia szeregu prac przygotowawczych niezbędnych do przeprowadzenia rozbudowy autostrady A1. Wykonanie badań geologicznych. Te prace będą obejmowały analizy ruchowe, kwestie dotyczące analiz akustycznych. Prace związane z poszerzeniem autostrady A1 będą łączyć się z budową drogi S10. Budowa według założeń ma ruszyć w 2027 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Ponad 500 000 uczniów przystąpiło dzisiaj do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Według pierwszych doniesień pojawiających się w mediach społecznościowych, ósmoklasiści zmierzyli się z opowiadaniem dotyczącym spotkania z wybranym bohaterem, a temat rozprawki miał dotyczyć tego, czy każdy decyduje o tym, jakim jest człowiekiem. Część zadań otwartych dotyczyła balladyny Juliusza Słowackiego. Wymagania dla wszystkich uczniów są identyczne, przypomina dyrektor Wydziału Pragmatyki Kuratorium Oświaty w Lublinie Jolanta Misiak. Korzystają uczniowie w procesie przygotowania z tak zwanych standardów wymagań egzaminacyjnych. One są upubliczniane, także tutaj żadnych zaskoczeń nie ma. Wymagania w stosunku do wszystkich uczniów piszących są identyczne, natomiast są różnego rodzaju ułatwienia, dostosowania. W przypadku uczniów ukraińskich arkusze niektóre o tyle się różnią od arkuszy uczniów z obywatelstwem polskim, że tam są niektóre polecenia w języku ukraińskim. Może być też ten egzamin wydłużony. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie można go nie zdać. Dzisiejszy egzamin z języka polskiego trwał 120 minut, a uczniowie mieli do zdobycia 45 punktów. Jutro ósmoklasiści będą pisać egzamin z matematyki, a w czwartek z języka obcego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, północno-wschodnia Europa oraz zachodnie krańce kontynentu znajdują się pod wpływem wyżów. Nad pozostałym obszarem Europy pogodę kształtują niże z ośrodkami w rejonie Islandii, Danii, Polski, Morza Czarnego i Hiszpanii. Polska zaś jest w zasięgu płytkiego niżu, którego ośrodek przemieszcza się z nad Niemiec, nad pogranicze Polski i Czech. Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym, morskim. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i trzecia godzina naszej audycji. Do godziny 19 jesteśmy razem, przypominam. Tym razem będzie politycznie i międzynarodowo. Jak zawsze warto zostać z nami. teraz błyskawicznie przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii. W Londynie polski prezydent spędzi 2 dni. Weźmie udział w 2 międzynarodowych konferencjach, także spotka się z brytyjską Polonią. Kolejna już w tym roku wizyta Andrzeja Dudy w Wielkiej Brytanii to następny sygnał, że polsko-brytyjskie stosunki zyskują na znaczeniu. O szczegółach opowie nam Michał Strzałkowski. Choć mamy dopiero maj, prezydent Andrzej Duda jest w tym roku w Londynie już po raz trzeci. Najpierw w połowie lutego spotkał się z urzędującym od ubiegłorocznej jesieni brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. Wówczas rozmowa dwóch przywódców dotyczyła głównie Ukrainy. Rishi Sunak, witając Andrzeja Dudę w swoim biurze przy Downing Street 10 w Londynie, wyrażał podziw dla polskiego wsparcia dla Ukraińców. Zjednoczone Królestwo i Polska zbudowały prawdziwą przyjaźń i prawdziwe partnerstwo w pomocy dla Ukrainy. Jesteśmy liderami tej pomocy. Nie ma rzeczy, co do której bylibyśmy bardziej zjednoczeni niż konieczność wspierania Ukraińców. Całkowicie się w tej kwestii zgadzamy, a nasze wsparcie jest niezłomne. Ukraina musi wygrać tę wojnę, bo to ważne dla europejskiego bezpieczeństwa. Z radością mogę też potwierdzić, że rozszerzamy działanie obecnego w Polsce od ubiegłego roku brytyjskiego systemu obrony powietrznej Sky Sabre. To tylko jeden z przejawów wzmacniania naszej przyjaźni i naszego partnerstwa. Prezydent Andrzej Duda wskazywał zaś na współdziałanie Polski i Wielkiej Brytanii w dozbrajaniu Ukrainy. Podziękowałem panu premierowi za udział w Wielkiej Brytanii w tej koalicji czołgowej. Właściwie jednocześnie razem z Wielką Brytanią zgłosiliśmy naszą ofertę podarowania Ukrainie czołgów. My Polacy wystąpiliśmy z tą ideą powołania tej koalicji czołgowej, przekazywania czołgów Leopard. Tymi czołgami oczywiście Wielka Brytania nie dysponuje, ale swoje Challengery na Ukrainę przekazuje. Podobnie przebiegła też 2 dni później przeprowadzona na marginesie monachijskiej konferencji bezpieczeństwa rozmowa premiera Sunaka z premierem Mateuszem Morawieckim. A Andrzej Duda ponownie zjawił się w Londynie na początku maja. Był wraz z małżonką wśród oficjalnych gości koronacji króla Karola III, ale z premierem Sunakiem także zdążył się wówczas spotkać. Tym razem informacji o politycznych spotkaniach na najwyższym szczeblu nie ma, ale jak zapewniał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, na dzisiejszej londyńskiej konferencji obronnej omawiana jest wojna na Ukrainie i sytuacja bezpieczeństwa w Europie. Jutro zaś Andrzej Duda weźmie udział w konferencji ekonomicznej zorganizowanej w Londynie przez amerykański dziennik Wall Street Journal. Oczywiście pan prezydent będzie zachęcał do inwestowania w Polsce, do rozwijania swojego biznesu także tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozmowy będą także dotyczyły przyszłej odbudowy Ukrainy, w której mamy nadzieję wielu polskich przedsiębiorców będzie brało udział. Jeszcze dziś wieczorem polski prezydent spotka się w polskim ośrodku społeczno-kulturalnym w Londynie z brytyjską Polonią. Jak mówił Marcin Przydacz, rozmowa z liderami polskich środowisk w Zjednoczonym Królestwie ma dotyczyć nie tylko problemów Polaków na Wyspach Brytyjskich, ale także powrotów naszych rodaków z emigracji. No i oczywiście tę całą wizytę będziemy śledzić bacznie na naszej antenie także. A teraz czas, proszę Państwa, na nasz stały punkt programu, czyli Piotr Łodej i... News albo fake news. Oto jest pytanie. A na tak postawione pytanie znów szukamy odpowiedzi. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Witam również. I wracamy do tematu, o którym mówiliśmy wczoraj. Dziś rozszerzając to także o prowokacje na granicy białorusko-polskiej. Wczoraj o presji psychologicznej Rosji i to oczywiście wpisuje się w to, o czym wczoraj mówiliśmy. Wczoraj mówiliśmy troszkę bardziej o presji związanej z prowokacjami, a dzisiaj chciałabym wrócić do tego wątku, o którym też już jakiś czas temu mówiliśmy, czyli o takim powrocie do przeszłości, czyli do sprawy migracji na granicy polsko-białoruskiej. Ten temat... Wykorzystywania uchodźców. No, nazwijmy to uchodźców, chociaż mówiliśmy o tym, że w rzeczywistości to nie są uchodźcy, ci przynajmniej, którzy przylatują samolotami na Białoruś. Bardziej chodzi o to, że widać takie ruchy, które wskazywałyby, że może pojawić się znowu taka próba sprowokowania w ten sposób Polski do tej dyskusji związanej z czy to rasizmem, czy właśnie z takim niechętnym przyjmowaniem uchodźców, z jakim mieliśmy do czynienia w 2021. Czyli takim sondowaniem nas, społeczeństwa, jak my odbieramy, jak my podchodzimy do tej sprawy, do tego zagadnienia, nie. Jak między sobą się kłócimy nawet, tak? Bo o taką polaryzację chodzi. No mam nadzieję, że tym razem uda się tych kłótni uniknąć, no ale widzimy, że są w opinii publicznej podzielone zdania w tym temacie. No jeśli Białoruś znowu zdecyduje się przeprowadzić ten atak hybrydowy, czy nazwijmy to broń humanitarną zastosować i próbować przeforsować wpuszczenie tych ludzi na siłę przez polską granicę, to to może być wykorzystane dwojako, bo z jednej strony będziemy, bo należy się dobrze zastanowić, tak, jak to strategicznie przedstawić, z jednej strony no, będziemy strzec granic Unii Europejskiej, tak, czyli nie będziemy wpuszczać tych ludzi. No już samo to, że mamy wzmocnioną granicę, prawda? Tą barierą elektroniczną, zaporą fizyczną. To już inne warunki są na granicy białorusko-polskiej. Oczywiście, tak, panie redaktorze, tylko że zdjęcia można zrobić nawet z tymi barierami i przedstawić to jako taką narrację właśnie na przykład skierowaną do krajów Europy Zachodniej, czy też do Stanów Zjednoczonych, pokazującym, o, zobaczcie państwo, tutaj jest granica polsko-ukraińska, czy polsko-białoruska i Polacy nie chcą wpuszczać uchodźców. No, ale podobnie Litwini, przecież Finowie także, którzy stawiają taką zaporę na granicy z Rosją. Tak, bo to jest operacja bardzo skomplikowana, wymierzona właściwie w cały ten wschodni blok państw Unii Europejskiej i nie tylko, bo częściowo też Turcję, chociaż Turcja ma trochę z Rosją inne układy, inne porozumienia. Chodzi o to, żeby przedstawić te kraje jako kraje niehumanitarne, bo jak już wielokrotnie tutaj wspomniałam, w dłuższej perspektywie, jeśli ten pogląd utrwali się w opinii publicznej krajów zachodnich, to być może ta opinia publiczna nie zareaguje lub nie będzie wymagała reakcji od ich rządów w sytuacji, gdyby nastąpiło jakieś realne zagrożenie dla tych krajów. A czy już nie jest tak, że rządzący zarówno Rosją, czy Białorusią nie doszli do wniosku, że to nie zadziałało? Bo ostatnie takie prowokacje na granicy białorusko-polskiej no, spaliły na panewce. No ale te prowokacje wciąż są i sam fakt, że mają są, sens same w sobie. Tak, świadczą o tym, że ma to sens propagandowy i ma to sens z punktu widzenia właśnie wysyłania w świat takich fotografii, czy takich właśnie pseudo wywiadów, filmików przedstawiających nie tylko Polskę, bo słusznie pan redaktor powiedział, że to jest problem krajów takich jak Litwa i też częściowo Ukraina Rosją, jest tak przedstawiana. To jest bardziej skomplikowane, bo tak jak mówię, samo zdjęcie, ono wywoła emocje, często o tym mówimy. Także obraz takiego człowieka zziemniętego, czy stojącego nie mogącego przejść, on swoje zrobi, czyli wywoła emocje współczucia. Nawet rozmawialiśmy o tym, że te zdjęcia były z zupełnie innego regionu świata, zupełnie z innego czasu. Tak, no dokładnie. Chociaż teraz załóżmy, zdjęcie może być prawdziwe, może być z tego regionu, ale wystarczy, że nie będzie opatrzone tym komentarzem związanym z rzeczywistością, czyli tym, że ci ludzie są celowo tam postawieni albo celowo przywożeni po to właśnie, żeby taką prowokację wywołać, to już odniesie skutek i dobrze jest nie powielać tego typu narracji również w tej takiej dyskusji w Polsce. No wiem, że niestety niektórzy to robią, ale my bądźmy ostrożni,

Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprezowanej diosminy. Wskazania: przeległa niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Napisał teksty do ponad 3000 piosenek. Był także czołową postacią polskiego kabaretu. Marian Hemar, gwiazda kolejnego koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze. W wiosennej uczcie muzycznej Polskie Radio oferuje współczesne wykonania i aranżacje wielkich przebojów artysty. Środa, 24 maja, od godziny 19:00. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie Jedynki. Na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Czas na obraz sytuacji na drogach. O tym opowie nam Mariusz Dąbrowski. S2, południowa obwodnica Warszawy, na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego. Korek jest od węzła Opacz po węzeł Warszawa Południe. A8, autostradowa obwodnica Wrocławia. Korek na jezdni w stronę Łodzi i Warszawy od węzła Stadion po Odrę. S8, węzeł Marymącka, węzłem Wisłostrada. To znów Warszawa, 13 kilometr. Tu doszło do zdarzenia auto osobowego i ciężarówki. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Białego Stoku. I jeszcze jedno miejsce na S8 w Warszawie, między węzłem Warszawa Zachód a węzłem Prymasa Tysiąclecia. Na 9 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas w kierunku Białego Stoku. Klasa S19, odcinek węzeł Świlcza, węzeł Rzeszów Południe. Na 473 kilometrze spaliło się auto osobowe. W efekcie jezdnia w kierunku Barwinka została zablokowana. Jeszcze droga krajowa numer 22, odcinek Kostrzyń nad Odrą, Gorzów Wielkopolski. W pobliżu Rudnicy na 44 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych, jedna osoba ranna. Trasa numer 22 została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. A teraz czas na skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. Polska jeszcze nie rozpoczęła szkoleń ukraińskich pilotów na F-16, ale jest do tego gotowa, powiedział w Brukseli wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Zaproponował też, aby tego rodzaju szkolenia zostały zaliczone do unijnej misji szkolącej ukraińskich żołnierzy, która jest prowadzona w Polsce oraz kilku innych państwach. Minister rozmawiał również w Brukseli z ministrem obrony Niemiec na temat uruchomienia hubu do utrzymywania leopardów i wydłużenia obecności niemieckich patriotów w Polsce. Jesteśmy gotowi przystąpić do międzynarodowego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Taka umowa pozwoli wzmocnić możliwości obronne Kijowa w perspektywie długookresowej i zapobiec ewentualnej przyszłej agresji, oświadczyło MSZ Francji. Niedawno media informowały, że trwają dyskusje na temat porozumienia, które ma zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w trakcie jej starań o wejście do NATO. Propozycja zakłada, że USA służyłyby jako główny gwarant porozumienia w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy. W inicjatywie uczestniczyłyby też europejskie państwa, NATO, w tym Francja. Kongres USA może nie podnieść limitu zadłużenia i doprowadzić do technicznego bankructwa Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak się stanie, odczuje to każda gospodarka, dojdzie do zapaści na giełdach i paniki na globalnych rynkach, ostrzega ekonomist. Poniedziałkowe rozmowy między prezydentem Joe Bidenem i republikańskim spikerem Izby Reprezentantów na temat podniesienia limitu nie doprowadziły do porozumienia. Od czerwca może więc dojść do formalnego bankructwa USA. Podobne kryzysy polityczne wokół limitu zdarzały się w Ameryce wielokrotnie, dlatego wielu obserwatorów sądzi, że i tym razem w ostatniej chwili dojdzie do porozumienia. Jednak jak zauważa gazeta, politycy są dzisiaj bardziej nieprzewidywalni niż kiedykolwiek wcześniej. To był serwis Trójki. Jest z nami ponownie Krzysztof Uniewski, witaj. Dzień dobry. Szczypiorniści Paris Saint-Germain rywalem Barlinka Industrii Kielce w półfinale Final Four Ligi Mistrzów. Drugą parę półfinałową tworzą Barcelona i Magdeburg. Tak losowanie i przyszłą rywalizację z ekipą z Paryża ocenia skrzydłowy mistrzów Polski Arkadiusz Moryto. Która by to drużyna nie była, to będzie to ciężkie przetarcie. Jest Paryż, będzie to ciekawe spotkanie dla kibiców, bo Paryż w tym sezonie gra bardzo dobrze. Też jest może małym zaskoczeniem to, że awansowali do Final Four, bo przed sezonem byli troszkę osłabieni odejść Mikela Hansena, więc na pewno prezentują się bardzo dobrze w tym sezonie i będzie to ciężkie spotkanie. Mówił Arkadiusz Moryto. Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniach 17-18 czerwca w Kolonii. W Krośnie nie da się jeździć na żużlo o stawkę. Tak zdecydowała dziś Główna Komisja Sportu Żużlowego i zawiesiła licencję dla tamtejszego toru. Zastrzeżenia do nawierzchni, na której w PGE Ekstralidze rywalizuje na co dzień drużyna Celfast Wilków, były od dawna. W niedzielę czara goryczy się przelała. Spotkanie ze Stalą Gorzów z tego powodu trzeba było przesunąć o godzinę. Potem po każdym wyścigu poprawiać stan toru, by wreszcie zawody przerwać, mając na względzie bezpieczeństwo zawodników. O nawierzchni na Roland Garros wszyscy amatorzy tenisa mogący wypróbować ją z rakietą w ręku mówią w samych superlatywach. Podobno nie ma lepszej mączki na świecie. Od wczoraj rozkoszują się nią kwalifikanci do wielkoszlemowego Roland Garros i mamy mieszane informacje z Paryża. Maja Kwalińska straciła tylko 3 gemy w pierwszej rundzie eliminacji z wyżej notowaną Włoszką Stefanini. Niestety w 3 setach Katarzyna Kawa uległa Kanadyjce Zhao. Magda Linette, jak wiadomo, kwalifikować się nie musi. Rozgrzewkowo przed French Open gra zatem w Strasburgu i w pierwszej rundzie w 3 setach pokonała reprezentującą Hiszpanię Christinę Buche. Kończymy też tenisem, tyle że stołowym. W Mistrzostwach Świata w Durbanie nie grają już nasi pingpongiści. Ostatnimi, którzy pożegnali się z turniejem, byli singlistka na Węgrzyn. W 1/32 finału uległa Egipcjance Meszref 0-4 oraz nasi młodzi debliści Samuel Kulczycki i Maciej Kubik. W 1/8 finału przegrali z niebyle kim, bo z broniącymi tytułu Szwedami Matthiasem Falkiem i Christianem Carlsonem. I ponownie o pogodzie. We wtorek na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie na zachodzie i południowym zachodzie. A na zachodzie i południu miejscami burze, możliwy grad. Trójka. Program trzeci. I'm Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. Teraz razem, co ważne w Brukseli i okolicach, widziano oczami europosłów do Parlamentu Europejskiego. Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I Bogusława Liberackiego, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przed budynkiem Parlamentu Europejskiego miał miejsce protest rolników z krajów sąsiadujących z Ukrainą, między innymi z Polski. Domagali się blokady, jak mówią, nadmiernego importu produktów rolno-spożywczych zza wschodniej granicy oraz wypłat z pakietu wsparcia obiecanego przez Komisję Europejską. Dlaczego te pieniądze, proszę panów, a dla Polski to jest około 40 milionów, nie są jeszcze dostępne? Który z panów wie? Tak, też pani redaktor, pierwsze to ten protest nie trwał przed budynkiem Parlamentu Europejskiego, no takie, tylko komisji na placu Szumana. Takie ale tutaj to... w agencjach się pojawiały informacje, że tam też dotarli. Pani redaktor, to już jest tam szczegół. Mieli tutaj zaparkowane samochody, bo jest więcej miejsca do parkowania. Między innymi polska delegacja tutaj miała zaparkowane. Natomiast protest był uzasadniony, dlatego że stało się coś złego w państwach wybranych, niektórych, bo pamiętajmy, to byli rolnicy tak z Rumunii, z Węgier, ze Słowacji, i z Mołdawii i z Polski. Także bezpośrednio państwa przyfrontowe, od których rolnictwo odczuło negatywne skutki tego, co zdarzyło się z rzekomym eksportem zboża z Ukrainy, no ale ten eksport się zatrzymał trochę za wcześnie. Mieli prawo, i oni to powiedzieli, bardzo wyraźnie wskazać na rozwarcie się nożyc, gdzie spada ich dochodowość, przychody spadają, niższe są ceny skupu zbóż, tych płodów, niż się spodziewano, a za to są wyższe ceny z czynników, które muszą, czy nakładów. A oni jednocześnie, i to chcę podkreślić ważne, bo możemy jednego roku mówić, że jest taka koniunktura inna, natomiast chcieli jakiejś stabilności, chcieli pokazać, że produkcja rolna to nie jest tylko rynek. Utrzymanie zdolności do produkcji rolnej to jest bezpieczeństwo obywateli, to jest bezpieczeństwo nas wszystkich. Bardzo proszę o przyspieszenie, bo mam jeszcze różne inne pytania. Pan robi drugi... Ale to ja już przekazuję głos panu Kuźmiukowi. Tak? To znaczy, przede wszystkim pani redaktor, trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to, co się dzieje na rynkach płodów rolnych, to w dużej, ta huśtawka cenowa, to w dużej mierze to są konsekwencje tego, co robi Rosja. Albo blokady eksportu przez Morze Czarne, albo też dodatkowego eksportu ze swoich zasobów. W ten sposób albo winduje ceny do góry, tak jak było na jesieni tamtego roku, a teraz one spadają w dół, bo Rosja eksportuje dodatkowe dziesiątki milionów ton na rynki światowe. No tak, ale co z tą pomocą? Natomiast Jeżeli chodzi o, wie pani, to kwestia już szczegółów technicznych, ale powiedzmy sobie otwartym tekstem, ta pomoc, mimo tego, że ona jest adresowana do pięciu krajów, i to duży sukces komisarza Wojciechowskiego, że przekonał pozostałych 22 ministrów finansów, bo to są środki przecież przeznaczone dla wszystkich krajów, a wędrują do wybranych pięciu, więc trzeba było w tej sprawie uzyskać konsensus. I druga ważna rzecz... No ale rzecz, te wybrane pięć najbardziej ucierpiały z tego właśnie powodu. To prawda, pani redaktor, ale trzeba do tego przekonać 22 pozostałe kraje, żeby one także zgodziły się, że z ich środków płacone jest rolnikom tylko w pięciu krajach. I druga ważna rzecz, no oferujemy, wszystkie zresztą rządy tych krajów frontowych oferują pomoc publiczną. Ważne, że gospodarstwa rolne właśnie zostały zakwalifikowane do takiej kategorii jak przedsiębiorstwa. I nie mamy tutaj tej pomocy de minimis symbolicznej, tylko dużą pomoc publiczną. No w Polsce ona jest szacowana na 10 miliardów złotych. I na to już są zgody pani komisarz Vestager, na poszczególne programy. Program dotyczący dopłat do paliwa, do nawozów sztucznych, wreszcie wyrównania przynajmniej części strat związanych ze sprzedażą zboża. Więc mamy unijny zakaz wwozu do tych pięciu krajów. To jest także duży sukces tych pięciu krajów, że udało się im porozumieć w tej sprawie i przekonać inne kraje, że tak powinno być. No i wreszcie mamy właśnie zgodę na tę pomoc publiczną, która przynajmniej częściowo wyrównuje straty rolnikom. My mamy tę zgodę, inne kraje też mają? Tak. Te, które zwrócą się o zgodę na pomoc publiczną, pani Vestager takie zgody będzie wydawała. Ja tylko chciałam dopytać pana profesora Liberackiego, bo powiedział o Mołdawii, ale Mołdawia nie jest w Unii. Też protestowała? Tak, też była na proteście, dlatego że Mołdawia jest państwem kandydującym do Unii. Pamiętajmy, i stowarzyszonym. Tak samo była deklaracja Ukraina i Mołdawia razem. Wtedy Gruzja się nie znalazła w tym pakiecie. No i Mołdawianie czują się bardzo mocno zagrożeni, jeżeli chodzi o zachowania Rosji i groźby w stosunku do Mołdawii. Mają wszelkie prawa, i takie formalne, ale także i moralne, żeby swoje obawy tutaj przedstawiać. Dobrze, i mołdawski przedstawiciel występował. Przede wszystkim chciałam jeszcze panów zapytać dzisiaj o coś zupełnie innego, czyli o zdolność Unii Europejskiej do przyjmowania kolejnych sankcji wobec Rosji, a także Białorusi. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o poprzednie pakiety, to nigdy nie było tak trudno, chociaż też nigdy nie było łatwo. Jak trudno jest teraz z tym 11. pakietem? Czy się mylę? Pani redaktor, no, musimy podkreślić, że skoro to jest 11. pakiet, to uzgodnione zostało 10 wcześniejszych. A więc to jest, można powiedzieć, wręcz nieprawdopodobny sukces, bo przecież 27 krajów, bardzo różne interesy. Je widać, ale że udało się uzgodnić te 10 pakietów i że one działają i rzeczywiście mają negatywny wpływ na gospodarkę rosyjską, na jej budżet, na zasoby dotyczące prowadzenia wojny, to jest bardzo duży sukces 27 krajów europejskich. No ten 11 jest trudny dlatego, że po pierwsze mam zawierać uszczelnienia dotyczące tych pozostałych pakietów, tak żeby one działały skuteczniej. No i co więcej, dotyka takich, można powiedzieć, obszarów, które są newralgiczne dla niektórych krajów. Na przykład państwa nadbałtyckie i Polska zaproponowały, żeby w tym pakiecie były sankcje związane z sektorem atomowym rosyjskim. A ponieważ wiemy, że w części krajów mamy do czynienia z elektrowniami atomowymi budowanymi przez Rosję i do tych elektrowni dostarczany jest uran, więc ta sprawa jest no, niesłychanie kontrowersyjna dla niektórych krajów. No dobrze, ale mamy po raz kolejny diamenty belgijskie, które nie udało się do tej pory przeforsować. W związku z tym, że zapadła na poziomie krajów G7 zobowiązanie, że zrezygnują z tego importu, być może w tej sytuacji i Belgia nie będzie stosowała prawa weta. Sądzę, że do końca tego miesiąca ten pakiet 11 powinien zostać przygotowany i przyjęty przez wszystkie 27 krajów członkowskich. Szef polskiej dyplomacji profesor Zbigniew Rau przyznał, że decyzja przeciąga się i ja nie wiem, czy Polska, korzystając z tego przyciągania się, też dokłada jeszcze swoje propozycje, na przykład by rozszerzać te sankcje na sankcje indywidualne, na przykład związane z prześladowaniem Tatarów krymskich czy wywózką ukraińskich dzieci do Rosji, ale to na pewno nie jest obstrukcja, tylko po prostu uzupełnienie, skoro jeszcze to wszystko się waży, no to po co się zbierać po raz kolejny i kolejny pakiet uzgadniać, prawda, panie profesorze? Otóż parę dni temu z profesorem Rau występowaliśmy wspólnie na konferencji Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Tam rzeczywiście dotyczyło Ukrainy oczywiście. Tam o tym rozmawialiśmy rzeczywiście. Po pierwsze potrzebie uszczelnienia, które jak się okazuje tych przecieków jest dużo. No i Polska też między innymi są wskazywane miejsca, gdzie przecieki następują. Natomiast ja zgodzę się tutaj całkowicie z opinią mojego współrozmówcy, że to był wielki sukces Unii Europejskiej, że 10 pakietów w ciągu 12 miesięcy wynegocjowaliśmy, przyjęliśmy i w miarę zadowalającym sposób są stosowane. I to jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, dochodzimy do coraz bardziej złożonych problemów, spraw uwzględniających bardzo specyficzne rzeczy, jak chociażby to uzależnienie od elektrowni jądrowych. Jest też sprawa cały czas pewnego stanowiska, cokolwiek Komisja Europejska by wymyśliła, czy w Unii by się debatowało, to jest najpierw nie. Mam tutaj na myśli stosunek Węgrów i oświadczenie jedno z ostatnich ministra spraw zagranicznych Węgier jest w dużej mierze szokujące. Jak długo trwa debata nad 11 pakietem? My musimy także wziąć pod uwagę, że zarówno państwa bałtyckie, jak i Polska mamy swoje. Jeśli chodzi o Węgry, to głównie chodzi o to wpisanie węgierskiego banku OTP na listę międzynarodowych sponsorów wojny, tak? Nie tylko. Tam chodzi generalnie, po pierwsze chodzi o z elektrownię jądrową i dostawy uranu. Pamiętajmy, że był otworzony w swoim czasie most samolotowy na dostawy uranu z Rosji do Węgier. Chodzi o taką generalną antyunijną retorykę, która ostatnio się zmiękczyła na Węgrzech, no bo kwestia pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i polityki spójności. I chodzi także o jakiś taki generalny nastrój, że spróbujmy to, co można na nie, to na nie. Natomiast co do diamentów, ja cieszę się, że tutaj może być postęp, ponieważ Belgia nie tyle stosowała prawo weto, tylko takiej sympatycznego stosowania uników. Ponieważ nie wymagacie tego aż tak bardzo, no rozumiecie, jak postawicie, zażądacie przyjaciele z Unii, to my to rozważymy, najprawdopodobniej pozytywnie i w taki miękki sposób to się przedłużało. Natomiast jestem przekonany, że coraz bardziej dochodzimy do momentu, w którym po pierwsze przedłużająca się wojna będzie generować stan zmęczenia wszystkich. I nawet w agencjach już teraz przeglądając newsy, kiedyś wojna w Ukrainie była na pierwszym miejscu, teraz schodzi, drugi, trzeci. To zobojętnienie gra na korzyść Rosji ewentualnie, dlatego że może wzbierać siły. Dobrze, gra na naszą niekorzyść jako antyrosyjskiej koalicji i stąd chciałbym, żeby nam się udało możliwie szybko ten 11 pakiet wprowadzić. Cieszę się natomiast i sądzę, że tutaj pan Kuźmiuch też podziela to zdanie, że mamy amunicję. Cieszę się, że mamy dodatkowe miliardy przeznaczone dla Rosji z Unii Europejskiej, 3 miliardy z Niemiec. Cieszę się z tego, co ogłosił prezydent. Nie dla Rosji, tylko dla Ukrainy. A ja co ja powiedziałem? Dla Rosji. Niestety. Nie, uroczyście odkręcam wszystko dla Ukrainy. No i również deklaracja prezydenta. Ale to oznacza, prezydenta, że się słuchamy. No, i to jest bardzo dobrze, że się poprawiamy, a nie łapiemy się. Na koniec zupełnie i prezydenta pytanie. Bidena z G7. Ale pani redaktor, jeżeli można jedno zdanie w tej sprawie, bo rzeczywiście mówimy tak o tych samych sankcjach i trochę ze smutkiem, że nieskuteczne i tak dalej. Otóż w tych właśnie miesiącach te skutki poprzednich pakietów skutkują w ten sposób, że dochody budżetu rosyjskiego z ropy i z gazu w tych pierwszych miesiącach tego roku zmalały o 50%. To jest potężne uderzenie w finanse Rosji. Więc widać, że to mimo wszystko jednak jest skuteczne. I tak miało być, bo sankcje działają z opóźnieniem. To bomba wybucha natychmiast, a sankcje trzeba czekać. Proszę panów, to jedno w uzupełnieniu powiem, że jak dowiedzieliśmy się od naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej, jest wstępna zgoda na objęcie unijnymi sankcjami a propos Mołdawii. Kilku osób, które destabilizują sytuację w Mołdawii, ale na tym zakończymy i mamy już naprawdę bardzo mało czasu, ale chciałam zapytać o to, dlaczego my tak bardzo się upominamy o tę jednomyślność? To znaczy, nie wiem, czy pan Bogusław Liberacki z Nowej Lewicy się upomina, ale na pewno prawica się upomina? Czy i jak bardzo zaawansowane są myślenie o tym, żeby ten system głosowania w ważnych sprawach zmienić na system większościowy? Może kogo pani pyta? Zbigniew Kuźniuk, szybko i szybko też pan... Tak, finiszuje komisję, to znaczy ta konferencja do spraw przyszłości Europy właśnie debatuje nad ustaleniami tej konferencji Komisja Konstytucyjna. Pewnie na jesieni dowiemy się, czy będziemy mieli sprawozdanie tej komisji. I rzeczywiście tam jest propozycja przeniesienia 11 obszarów kompetencyjnych z państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej i rezygnacja z zasady jednomyślności. Generalnie nie do przyjęcia, bo to oznacza zupełnie inną Unię niż ta, do której wchodziliśmy. Pan profesor. Ja natomiast uważam, że na ten temat warto debatować, trzeba debatować. To kanclerz Kohl bardzo wyraźnie to przedstawił w Parlamencie Europejskim, mówiąc, słuchajcie, jeżeli będzie 37 państw członkowskich, czy 30, czy 40, jak sobie wyobrażacie tę jednomyślność? Ile czasu będą trwać procedury decyzyjne? No i to jest swego rodzaju weto, że jeżeli jedno państwo się nie zgadza, to wszystkie inne muszą się dostosować. Kiedyś podobnie rozmawialiśmy przy obstrukcji brytyjskiej. Wtedy w Parlamencie Europejskim powiedziano jednoznacznie: Brytyjczycy, przyjaciele, zdecydujcie się. Jesteście albo wychodzicie. No i niestety zdecydowali się na to drugie. Ale sprawność Unii Europejskiej na tym zyskała. Choć w pracach w pomocy dla Ukrainy, już się teraz nie pomylę, siła Wielkiej Brytanii i poświęcenie jest tutaj duże i zasługuje na szacunek. I na tym musimy zakończyć. Przy czym był to kanclerz Scholz, nie kanclerz Kohl. Dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Bogusław Liberacki, Nowa dziękuję Lewica. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Our house in the middle of our street. Our house